أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا أحمد التجاني رضي الله عنه وجميع خلفائه وورثته وخاصة منهم سيدنا ومولانا صلاح الدين رضي الله عنه وارضى عنا به kon mi ñuy way julli ji ñu ngi yémon ci fi mi waxé ci melokani sayyidina cheikh radiyallahu anhu wa radha anna bihi di wax manam dogu gu targo nga xamanteni mom lañ ko xamé won nga xamni du tambali mbir du bëgg mbir lu moy né da kay daldi tambali waye du tambali mbir lu moy né da cey wëy ba mu mat muy continuer kon ne wa kana radiyallahu anhu karim al akhlaq wal khilal muné wa kana nekon na kon mom sayyidina cheikh radiyallahu anhu karim al akhlaq di ku tedd jiko wal khilal di ku tedd aussi ay melokan khilal moy jamo khilla di khasla moy khasla khisal ay melokan mu do non ko xamanteni am ku kon ku baxone la kuñ xamé won manam ay comportement yu bax ci walu jëflante ak ay jikko yu tedd tedd tayyiban nafsi mu doon ko xamanteni ku tey bakken la wal fi'al ku tey aussi ay jëf kaseer al haya'i mu nekkon ko xamanteni ku bari kersa la won wal adab ak ay teggine hasan as-samti mu donon ko xamanteni ku refetone melokan la manam melokan ci jëmum tawila sumti donon ko xamanteni ku guddu ak noppi manam ak noppem da don guddu kaseer al qiraa donon ko xamanteni ndax yi ñu wax ba legi da ngay gis ni yep aussi manam moy jikko yenente bi rek sallallahu alaihi wasallam kaseer al qiraa mu donon ku beuri am jang man ku beuri lum doon lire lum doon jang ay téré mu'tadan nekkon ko xamanteni ku baxo won la litilawa ci di jang donc tilawa man nañ ko wax fi lu melni jang alcorane la jang alcorane jang bo xamanteni day and ak setantal mune ya'luhu daf kay kawé manam nga xamanteni foko gis rek day festi mom alwaqar wegel am nga xamanteni foko gis rek day and ko wegel manam nga xamne dang koy normal dang koy wek dang koy respecter iza sakata lolou bu noppé nga xamanteni bu noppé xeyna man nga ko wek sax ba xeyna do ñemé tambalé wax ak mom wal hayba batay aku teyu manam wegel manam nga xamanteni day manam nit ñi dañ koy ci magam ak majesté bi nga xamanteni mom la andal day tax bu toge nopi ni rek dang koy xawa même ragalale xel wal hayba iza nataqa lol moy même bu waxe aussi day wax jo xamanteni day and ak hayba day and ak nit ñi wek ko mune hafiza alquran wa huwa ibn sab'i sinin bi riwayati war mune hafiza mokalna alquran watuna alquran wa huwa fek mom boba ibnu 70 sinin domi jurom ñaari at la bimi am jurom ñaari at ci la mokal alquran bi riwayati war mune lolou nak mu ngi nekkone ala yadi ci loxal al allama kay borom xam xam bu mag ba al muqri kay jangale katu alquran ba bu man ba di sayyidi muhammad ibn Hamu At-Tijani Al-Madawi kon non la tudon ni serigne bobu nga xamanteni ci mom la mokale alquran kon momit mu bok ci koji tijan di won aussi wa aynu madi wallazi mom ma nga xamne manam serigne bobu ci bopam serigne bobu nga xamne mom moko jangal alquran mom lay wax ne ta talmaza mom mu ngi jange ala shaykhihi ci ab serignam mom di koku di al-arif billah kon di nit yalla bu mag bo bok ci way xamne yalla di sayyidi sama sang ba Isa Bu'akaz Al-Madawi At-Tijani donc ok donon nit yalla bu maga xamne mom mo jangal manam mom mo jangal alquran ki jangal sayyidina cheikh radiyallahu anhu koku donon nit yalla bo xamanteni bu mag lo won bo xamanteni aussi kuñ xam lo won gis na sax ci bokh ya tul mustafid muy wax ci mom di wax ne na mom mo gentone gesu di wala gesu nu borom subhanahu wa ta'ala mu tari ci kanamam alquran commencement bo fin ñu daan nak ni lañ ko wacce waaw ay tuwa waaw lolu lu yeme yeme la mune kon muy delu wat di wax ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu fi mune wakana nekkon na yalla ñew mom seeni mbir mom ñu mbir mom commencement ba fin lepp fay kawé mune wakana nekkon na ma sigari sinhi andak manam ndaw ay atam tutik ay atam ci zahir di qawiyya zahir tiku don ko aji am katan ci zahir wal batin ak batin manam nga xamanteni manam ba ci li ji li feñ ci mom dañuy yek forsam dañuy yek katan nga xamanteni mom la amé waye non la amé won aussi katanuk batin ndax boy xol yi nga xamanteni wax nako ci ay jikko yu rafet ak yu tedd ak ci yitte ju kawé lolou dafa bok ci nga xamanteni day tektalé manam batin bu am doole nit mune mu nekkon kamilal anwar diko xamanteni ku mat ay leer nga xamanteni bo xam xolé ay leeram do gis ne luddul ne leer yi mom mo fi gëna mat manam mëno ci gis ben wañin ci ay leeram té lolou xeyna bok ne ci likay juññu ba tay lim la wax ci wégel gi nga xamanteni mom la andalon mo xam mu nopi mo xam muy wax mo xam muy wax kon yoy yeb bok ci feñ yi nga xamanteni leer suñu bon fantala yi nga xamanteni nekkon na ci mom dañuy feñ ci mom mune wal mahasin ak ci ay refet refet manam mahasin day doon tar yo xamne ay taru jikko la ay taru jikko ak ay taru jeflante ay qualité yu refet yo xamanteni suñu bon subhanahu wa ta'ala daf ko ko baxé won mune waqad tufiya te fatuna abuhu way jëmu goor wa ummuhu ak way jëmu jigen fi yawmin wahid ci même jour bi même jour bi kana lo ta'un mo fa amone donc ta'un moy peste moy mbass moy wax mbass ci wala ci wala donc mom mo fa amone donc ñaari way jëmu yeb ci lañ demone mu ne rabbi yalna gërem allah bur yal anhum ci ñom ajma'in mbole sen mune waddu fina donc ñu ngi len sul nak donc ñom ñaar ñim ñaari way juroom yu tedd yoy waddu fina bi ayn maadi kon ci ayn maadi man waxon nañ ne moy dekk ba nga xamanteni fofu la juddo kon fofu lañ nekkon mune wakanete nekkon na sayyidina sunu sang sayyidina cheikh radiyallahu anhu zaaka bobale lam yata jaawaz jeggegul won al 11 kon fukk ak ben donc ci ay at manam moy jamono bi nga xamanteni bobu jeune la won encore donc ki la perte ñaari wayjuram yoy yeb te ñaar lool dañ kay gis bo xolé même yonent bi sallalahu alayhi wasallam ni nga xamanteni non la télé perte ay wayjuram gis na sax gën na tél et puis même ñi nga xamanteni xeyna ci famiyam ñoo doon nek diko jappalé nga gis ndank aussi mu len di perte ngir xeyna lool lepp bok aussi ci wajal bi nga xamanteni subhanahu wa ta'ala daf kay wajal ay nitam ba nga xamanteni ci lu tél seen xol du wéru deug ci lu mom subhanahu wa ta'ala mune amma hay'atuhu ndal melakanam manam melakanam physique manam ci jëmmam lay wax manam pour décrire manam physiqueam ci bopam ba nga xam nan la melone radiya yal na gëm allah bur yal anhu ci mom wa anna bihi te ñu nit mu gëremaleñu ci barkem mune fakana dafa nekkon mom sayyidina cheikh radiyallahu anhu abyadan di ku wex musharraban waye wex bo xamanteni dafa rax bi khumratin ci ay khonk kom yonnte bi sallallahu alaihi wasallam manam du won kon wex bo xamanteni lepp dafa and wex fur waye dafa wexone mais mu am manam wex bo xamanteni dafa raxale khonk dang ko xankul lepp mais wexul aussi tal mu nekkon mu'tadil bi ajiyam wa alqama taxaway man taxawayam dafa yamul aussi nekkulon ko xamne dafa ki trop dafa ndjol trop nekkulon aussi ko xamanteni dafa gattu lol mu ne aqnal anf donc yeb da nga gis ne ay melokan la yo xamanteni dañ melokan yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni aqnal anf moy ne bakkan bi dafa xawona djukni surtout li bo ci kaw bakkan bi ni dafa xawa djuk dafa djuk ni nga xamanteni tap ndarul ni waye du djuk bo xamanteni day djuk ba fess bo xamanteni day ñaaw nga xamanteni non la gëna rafet rek non la sun bon santa la bindewul mu ne azajj al hajib moy ne xef yi dafa xef wala yeen wa dafa fessone dafa fessone manam ñuul ku fess nga xamanteni bo xolé rek dang koy gis lolu aussi bokku ci li nga xamanteni day wone taru nit ki mu ne ajlal jabha nekkon ko xamanteni kanam gi dafa leron nañ dafa feñ leer munawwar shayba donon ko xamanteni aussi am bijaw bi dafa andon ak leer dafa andon ak lumière mune zu sautin mu donon boromuk kaddu jehuri bo xamanteni dafa biron dafa fort manam nga xamanteni bu don wax même bu waxe ndank ki bi day fort ba nopi andakuk wegel comme seigne bi rek mune wasamtin bahin manam andak aussi manam melokay manam aspect melokan bo xamanteni dafa taru dafa rafet mune fasihal lisan donon ko xamanteni dafa leer aw lamine manam amone eloquence manam buñu wax digeunte fasaha ak balaga am fasaha moy ma jëmmé wax ji ci bopam day leer bo xamanteni du leunt ci ki nga xamanteni daf koy deg ba du ko meuna comprendre wala muy soxla fum tollu di lajjat ak yu demé non buñ né balaga nak moy day jot nga xamné wax ji même bu féké né gatt na dina jot mana bi nga xamanteni mom la bëgg mu ag ci compréhension ki nga xamanteni mom lay deglu kon ku kon ku leron lamine la won manam ko xamni sun borom subhanahu wa ta'ala daf ko defal lamine bu leer eloquence khulul bayan donon ko xamanteni aussi manam sunu borom daf ko mayon manam mu am ak leral manam ku neex ab leral ko xamanteni manam ndax aussi lolou ci bir eloquence lay dugg ba tay manam ne lamignam dafa leron ay explication aussi dañ don leer te daf don neex lolou moy tax ki nga xamanteni da kay deglu fum du doyal ci deg yi ngir manam wax bu fekkene dafa djup ba nopi manam sunu borom may ki kay wax mu am eloquence da ngay gis ne day sawar lo ki nga xamanteni mom moy deglu te daf kay gëna ñaar mune zalla saxna mom sayyidina cheikh radiyallahu anhu yata'allamu di xamlu manam di jang al ulum al usuliyya kon moy xam xam yi nga xamanteni moy xam xamu usuli man nañ ci deg li nga xamanteni mom mo aju ci usulul dini mo xam moy usulul aqiday nga xamanteni moy walu tawhid ak yu demé non ak ki nga xamne mom moy usulul fiqh man nañ ci degge aussi usul yi nga xamanteni moy ciosan yi nga xamanteni ci la xam xamu dini di delu nga xamanteni alquran day dal di ñew kon hadith day dal di ñew donc et cetera nga xamanteni ñom ñoy ciosan yi nga xamne ñom ñoy delu way wal far'iyya ak yi nga xamanteni ñom ñoy branche moy comme lu melni fiqh yi nga xamanteni ay furon la nga xamanteni xam atay et cetera ak yeneen yi budé ci lu melni alquran aussi yeneen yi nga xamni ñoy ulumul quran yi nga xamanteni ay branche la waye de yépp day delu wat yi nga xamanteni ñom ñoy ciosan yi wal adabiyya ak yi nga xamanteni kojuk adab la adab fi moy yi nga xamanteni ci walu literature la ndax comme ni nga xamanteni non lañ ko waxon comme yi nga xam yi nan al adab moy lu melni shi'r par exemple shi'r ak lu melni ay balagha lu melni ulumul lughay ak yu demé non yoy yeb day dugg ci buntu adab ngir né yoyu aussi mom moy permettre nit ki nga xam manam waxinu arab waxinu arab mom moy lan ba lol aussi bok ci yi nga xamanteni day tax nit ki man aborder ci anam bu wer li nga xamanteni mom moy alquran ak li nga xamanteni mom moy hadith nga xamanteni aussi li ci nek da fay ñew ci waxinu arab bo xamanteni bu leer la motax nga gis borom xam xam yu mag yeb dañuy don aussi ay lugawi dañ ci ba ci mo xam muy tafsir kat yi alquran wala tafsir kat hadith yi donc ñom ñu da ngay gis ne dañ doon yéme lool ci walu loxa ba ci señ bi sax leg leg mu genn ci loxa yo xamne mom waaw da nga nan SK mune wastamarra mu wey fi talabil ilmi ci di sakku xam xam ci bibiladihi ci deukam ndax li ñu wax bobu legi ma mu ngi ba tay ayn madi mune hatta balaga ba mu jot martabatan ma martaba daraji jo xamne ahalatku mom moko manam mom moko def mu yeyo manam ja'alahu ahlan ja'alahu haqiqan manam mom moko def mu yeyo moko habilité li tadris ci mu jangale kon non lu continuer di jang ci dekk ba am ci niveau bo xamanteni ci jang taxna mom ci bopom mu yeyo nak tambali di jangale wal ifta ak di def fatwa manam di solo nit ñi ci nga xamanteni dañ ko bëgg xam ci lepp lo xamne dafa aju ci seen walu diina ak yi nga xamne dañ ko bëgg xam ci xéetu xam xam yoy mune qabla te lolou fek jituna an yarhala muy tukki rihlatahu tukkem ba al ula ba nga xamanteni mom mo jitu premier tukkem ila fas di dem fas am lata muy dem premier tukkem bobu ci fas donc fekkon na mu ag ci xam xam fo xamanteni commencé won na di meuna jangale ak di meme di def ifta mune summa top ma labisa saxur rek wa huwa fi ayn madi fekk bob batay mu ngi ci ayinu madi an mala mu daldi jeng ila zuhdi jëm ci deddu manam ginaaw bi nga xamanteni borom subhanahu wa ta'ala dimbal nako bam xam bolem xet xam xam yoy xamanteni dañ ko wara jang donc li woné na batay kon lolou mom moy njalbeen gi manam sakku xam xam go xamanteni mom day yaatu kemtelay katan top nak bi mu jekki jekki rek sunu borom subhanahu wa ta'ala daj kay xir ci deddu mo commencé deggu mbollem yi nga xamanteni yu soufé la mbollem yi nga xamné yu soufé la ay miri aduna la wala lepp yo xamanteni du lo xamanteni lu koy jëmeul ci li nga xamanteni mom lako sun bon santala destiné muy destin bu mag bobu mune wal inizal mu jeng batay ci di beru di wet watta amul ak di def meditation manam di setantal lu bari di wet xamnañ ne meditation ñaare surtout ci njalbeen ñaare day andou ko beru xamnañ ko par exemple ci dundu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamanteni non la doon deme ci raru khira donc ci histoire bi nga xamanteni mom la ñepp xam mom la ko imam busayri di tagge alifan nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakaza mujabaa kon lolou maam day melni ben sunna lo bo xamni sun borom santala daf ci jaarale ay tanifam mune wa hubiba ñu sopplo ilayhi am sunu borom subhanahu wa ta'ala sopplo ko at-ta'abbud manam fum tollu muy di def effort di jaamu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala wa qiyamul layli ak di taxaw guddii manam di dundal guddii ci ay xeytu jaamu yalla hatta mete iza balagha mu jot sinna rushdi ati liñ nane atuk njub manam at bi nga xamanteni manam agna ci luñ nane majorité spirituelle manam ag fo xamanteni vraiment deugur na ci li nga xamanteni mom moy walu yoonu sunu borom subhanahu wa ta'ala sara kon ñu yedul mom ci bopam muy tektale alhamdulillah muy tektale ala allah ci sunu borom subhanahu wa ta'ala manam dem kon ba am tank bu deugur ci yoonu sunu borom ba man ci dimbali jaamu yalla yi di len tektal ki nga xamanteni moy sen borom subhanahu wa ta'ala wa yansahu muy labire ibadahu jaami sunu borom yi subhanahu wa ta'ala wa yansuru muy dimbali sunnata rasulillahi sunnay yi nga xamanteni moy ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam nek ci lolu manam nek ci gu nek gu deuguer gu wer hatta luqiba ba ñu far diko dakantale bi muhyiddin manam dem lolou tax ñu diko wowe muhyiddin manam ki nga xamanteni mom moy moy dundal diine wala nga xamanteni mom moy dekkal diine. Kon ñu gis nga gis manam progression bobu nga xamanteni mom la doon def moy tambali déjà ci mokal mokal alquran te ci jang xam xam xéti xam xamu yi nga xamanteni moy ulum usuliyey xam xam xamu far'iyey nga xamanteni ay banxas la waye di yo xamanteni it man ta ñak am ñu ko taxawé ci diine xamit yi nga xamanteni ñoy ulum adabiyey nga xamanteni ñom ñoy tax aussi nit ki mëna dégg lak bi nga xamanteni ci lañuy jàngi xam-xamu diine ci lañ koy transmettre aussi ci lañ koy transmettre ginnaaw loolu suñu borom soppuloo ko donc diddu àdduna di beru méditation ak di sonn ci jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala di taxawee taxawee guddi ak dem ba commencé di dimbali nit ñi di leen maanaam ci wàllu woo nit ñi jëm ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mu doon loo muy loo xamante ni aussi maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la suñu borom subhanahu wa ta'ala jottali loo moom tam mu jottali loo aw xeetam ba tax ku ci dem ba dëgërit da ngay taxaw taxawaay boobu ci loo xamante ni lu ràññiku la maanaam loo xamante ni lu mënta ñàkk la donc mu commencé di labiré jaamu sunu borom yi subhanahu wa ta'ala ak di dimbali sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci diko dundu diko jàngale ak di ci tette aussi nit ñi ba dem ba ñu tuddé ko muy titre bi nga xamante ni lu significatif la di koo xamante ni kuy dundal diine la te xamoon nañ ni yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni bopp siècle bu ne sunu borom subhanahu wa ta'ala dina yónni koo xamante ni day yeesal seen diine kon loolu doonoon loo xamante ni lu significatif la mu ne suma saara topp ginnaaw loolu mu mujj doon xalifatan di ab xalifa maanaam di kuy wuutu li walidihi ñeel way juróom bu góor ala zawiya ci zawiyam ba xam nga waxoon nañ ci kaw ni way juróom dafa yoroon zawiya boo xamante ni zawiya bu màgg la woon zawiya xam-xam ak dundu yoonu yàlla kon te wax nañ ne ba tey way juróom dafa faatu donc ci peste bi fekk boobu moom ki voilà boobu voilà boobu ki nekkugul woon mag nekkugul woon mag noonu waaye mu ne rahma sigari sinnihi waaye malgré tuuti ay atam mu mën a am daraje wuutu way juróom bu góor ci zawiya boobu mu ne iskana fekk na boobu moom mu ngi fisadisati ashara fekk bi mu koy wuutu ci zawiya bi 16 ans la am fi saasir sa ansa min amurihi ci ak dundam donc ci la nga xamante ni moom la fa way juróom doon def te zawiya lañ fay def mooy jàngale donc ak di dundal turu yàlla subhanahu wa ta'ala ak di ci dimbali nit ñi mu ne fa axaza mu daal di tàmbali kon axaza day ci contexte bu mel nii day yore sensu sharaa wala badaa fa axaza kon mu tàmbali yu darrisu di jàngale alqur'ana alquran wa ulum as-sunna ak xam-xam yi nga xamante ni ñooy xam-xami sunna mboolem yi nga xamante ni jàng nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon muy xam-xamu xadis ak yi nga xamante ni dañ ko cee mën a jàngale kuy jàngale xadis di nga jàngale atte yi nga xamante ni moom la ñuy jàng ci xadis yi ak mboolem teggin yeeg ak yi nga xamante ni ak yi aju ci wàllu spiritualité ak yooyu nga yëpp nga xamante ni xadis daf ko ëmb te ñu mën ko cee jànge ak it xam-xam yi nga xamante ni moom moo aju ci wàllu xadis aussi mu ne fii zawiyati walidihi te loolu lépp ci zawiya yépp way juróom boobu loolu def na ko xamsa sanawaatin lu tolloo kon juróomi at kon def na loolu pendant 5 ans donc boo xoolee 16 ans ba 5 ans kon mooy ba mu am 21 ans kon ci 21 ans boobu nag la wax ne kon ci la door a def première tukkiim bi nga xamante ni moom la tukki jëm dem faas nga xamante ni jujjoon na ko fee ci kanam kon xam naa incha allah jataay bii ñëw ñu dugg kon ci tukki boobu mu tukki woon faas ak ñi nga xamante ni daje na faak ñoom ci ay nit yàlla aussi ñoo xamante ni jëlee na ci yéen ak ñoo xamante ni yàlla xamal na leen lenn ci mbiram donc loolu lépp di wane maanaam màggaayu destin bi nga xamante ni moom la ko sunu borom subhanahu wa ta'ala jagleel wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahuma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk